Habari njema iliyoandikwa na Marko. Marko sura ya kwanza. Huu ndio mwanzo wa habari njema ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Na imeandikwa hivi katika kitabu cha nabii Isaya. Mungu anasema, ninamutuma mjumbe wangu akutangulie, kusudi akutengenezee njia. Sauti inatangaza katika jangwa, mutengeneze njia ya Bwana, munyooshe pahali atakapopita. Hivi Yohane alitokea katika jangwa akibatiza watu, akiwahubiri kwamba wageuke toka zambi zao, wabatizwe na Mungu atawasamehe. Watu wengi walitoka katika Yerusalema na katika jimbo lote la Yudea kwa kumwendea Yohane. Walikubali zambi zao, naye akawabatiza katika mto Yordani. Yohane alikuwa akivaa nguo iliyotengenezwa na manyoya ya ngamia na mkaba wa ngozi katika kiuno. Naye alikuwa akikula nzige na asali ya pori. Yeye alihubiri hivi kwa watu. Yule anayekuja nyuma yangu ni mwenye uwezo kunipita, nami sistahili hata kuinama na kufungua kamba ya viatu vyake. Mimi nimewabatiza kwa maji, lakini yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Katika siku zile, Yesu akatoka Nazareti katika Galilaya, akabatizwa na Yohane katika Yordani. Mara moja wakati Yesu alipotoka ndani ya maji, akaona mbingu zinafunguka na Roho Mtakatifu akishuka juu yake kwa mfano wa njiwa. Na sauti ikasikilika toka mbinguni ikisema, wewe ndiwe mwana wangu mpendwa, ninapendezwa nawe sana. Kisha Roho Mtakatifu akamsukuma Yesu kwenda katika jangwa. Akabaki katika jangwa kwa muda wa siku 40, na kule Shetani akamujaribu. Alikaa kule katikati ya nyama wa pori, nao wa malaika walimshughulikia. Nyuma ya kutiwa kwa Yohane katika kifungo, Yesu alikwenda Galilaya, akahubiri habari njema inayotoka kwa Mungu. Alisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu ni karibu. Mugeuke toka zambi zenu na kukubali habari njema. Wakati Yesu alipokuwa akitembea pembeni ya ziwa la Galilaya, akawaona wavuvi wawili waliokuwa wa ndugu za tumbo, Simoni na ndugu yake Andrea. Walikuwa wakitupa nyavu katika ziwa lile. Yesu akawaambia, munifuate nami nitawaweka kwa kazi ya kuwaopoa watu. Mara moja wakaacha nyavu zao na kumfuata. Yesu alipoendelea mbele kidogo, akawaona wandugu wengine wawili, Yakobo na Yohane, waliokuwa wana wa Zebedayo. Walikuwa ndani ya chombo wakitengeneza nyavu zao. Mara moja akawaita. Basi wakamwacha baba yao Zebedayo ndani ya chombo pamoja na watumishi wake, wakamfuata Yesu. Yesu na wanafunzi wake walienda Kapernaumu. Siku ya Sabato ilipotimia, Yesu akaingia katika nyumba ya kuabudia na kufundisha watu. Watu waliomsikia walishangaa sana kuona namna alivyofundisha, kwa maana hakuwafundisha sawa na walimu wao wa sheria, lakini kama mtu mwenye mamlaka. Saa ile mtu mmoja aliyeshikwa na pepo alikuwa ndani ya nyumba ya kuabudia. Akaanza kulalamika akisema, kuna maneno gani kati yako na sisi? Wewe Yesu wa Nazareti, ulikuja kutuangamiza? Ninakutangua wewe ni nani? Wewe ni mtakatifu aliyetumwa na Mungu. Yesu akamkaripia kwa nguvu akimwamuru, nyamaza na utoke ndani ya mtu huyu. Yule pepo akamutikisa mtu yule kwa nguvu, akatoka ndani yake akilalamika kwa nguvu. Watu wote wakashangaa sana na kuulizana, hatujaona mambo kama haya. Hakika mafundisho haya ni yenye mamlaka. Mtu huyu anaamuru hata pepo nao wanamutii. Halafu sifa za Yesu zikaenea upesi katika jimbo lote la Galilaya. Yesu na wanafunzi wake walipotoka ndani ya ile nyumba ya kuabudia, Mara moja wakaenda kwa nyumba ya Simoni na Andrea, wakiwa pamoja na Yakobo na Yohane. Mama mkwe wa Simoni alikuwa katika kitanda kwa sababu alikuwa na homa. Wakati Yesu alipofika pale, mara moja wakampasha habari ya ugonjwa wake. Basi Yesu akajongea karibu naye, akamshika mkono na kumsimamisha. Naye akapona homa na kuanza kuwashughulikia. Ilipokuwa magharibi, jua lilipokuwa limekwisha kutua, wakamletea Yesu watu wote waliokuwa wagonjwa na waliokuwa na pepo. Watu wote wa mji walikusanyika mbele ya mulango wa nyumba. Yesu akawaponyesha watu wengi wenye magonjwa mbalimbali. Vilevile alifukuza pepo wengi, wala hakuwaachilia pepo kusema neno kwa sababu walimjua yeye ni nani. Kesho yake asubuhi, kulipokuwa kungali giza, Yesu akaamuka akatoka katika mji na kwenda pahali penye ukiwa. Kule akaanza kuomba. Basi Simoni na wenzake wakaenda kumutafuta, nao walipomuona wakamwambia, watu wote wanakutafuta. Lakini Yesu akawajibu, tuende pahali pengine katika vijiji vinavyokuwa karibu, kusudi nihubiri kule vilevile, kwa maana ni kwa ajili ya ile nimekuja. Hivi akaenda fasi zote katika Galilaya akihubiri katika nyumba za kuabudia na kufukuza pepo. Mtu mmoja mwenye ukoma alikuja kwa Yesu, akapiga magoti mbele yake na kumusihi akisema, kama ukitaka unaweza kunitakasa. Yesu akamsikilia huruma, akanyoosha mkono, akamugusa na kumwambia, ninataka, utakaswe. Na mara moja mtu yule akapona ukoma na kutakaswa. Pale pale Yesu akamwagiza kwa nguvu aende na kusema, angalisho, usimwambie mtu hata neno moja juu ya hii, lakini kwenda kwa kuhani na kumwonyesha jinsi unavyokuwa sasa, kisha utoe sadaka kama Musa alivyoamuru, kuwa ushuhuda kwa wote kwamba umetakaswa. Lakini mtu yule alipoenda akaanza kutangaza habari zile fasi zote. Na kwa sababu hii Yesu hakuweza kuingia tena waziwazi katika mji wowote, lakini alibaki mbali nayo pahali penye ukiwa, na watu walimufikia kule kutoka pande zote. Marko sura ya pili. Nyuma ya siku chache Yesu akarudi Kapernaumu, na watu wakasikia kwamba yuko ndani ya nyumba. Watu wengi wakakusanyika pale mpaka hapakukua tena nafasi ndani ya nyumba, hata nje mbele ya mulango. Yesu alipokuwa akiwahubiri neno la Mungu, wakamuletea mgonjwa mwenye kupooza akibebwa na watu wane. Lakini kwa kuona hawakuweza kumufikisha mbele ya Yesu kwa sababu ya uwingi wa watu, wakabomoa dari juu ya pahali Yesu alipokuwa. Kisha wakamshusha yule mwenye kupooza kwenye nafasi ile walipobomoa, akilala juu ya kipoi chake. Yesu alipoona namna walivyomwaminia, akamwambia yule mwenye kupooza, mtoto wangu, zambi zako zimesamehewa. Walimu wamoja wa sheria walioikaa pale wakajiuliza, namna gani mtu huyu anasubutu kumutukana Mungu? Ni nani anayeweza kusamehe zambi isipokuwa Mungu peke yake? Mara moja Yesu akitambua mafikiri yao akawauliza, sababu gani mnajiuliza mambo hayo yote? Kitu gani kinachokuwa chepesi, kumwambia mtu mwenye kupooza, zambi zako zimesamehewa, au kumwambia simama, utoe kipoi chako na utembee? Basi ninataka mujue kwamba mwana wa mtu yuko na mamlaka ya kusamehe zambi hapa katika dunia. Kwa hiyo akamwambia yule mtu mwenye kupooza, ninakuamuru, simama, utoe kipoi chako na uende kwako. Na watu wote walipokuwa wakimwangalia mtu yule, pale pale akasimama, akatoa kipoi chake na kujiendea. Wote wakashangaa, wakamsifu Mungu wakisema, hatujaona mambo kama haya hata mara moja. Yesu akaenda tena pembeni ya ziwa la Galilaya. Kundi kubwa la watu wakamfikia, naye akawafundisha. Kisha alipokuwa akipita, akamwona Lawi mwana wa Alfayo akiikaa katika nyumba ya kulipishia kodi. Yesu akamwambia, unifuate. Naye Lawi akasimama na kumfuata. Nyuma Yesu akaikaa kula chakula ndani ya nyumba ya Lawi. Walipishaji wengi wa kodi na watenda mabaya wengine waliikaa kula pamoja na Yesu na wanafunzi wake, kwa maana watu wengi wa namna ile walikuwa wamemfuata. Na wakati walimu wa sheria wa kikundi cha Wafarisayo walipomwona Yesu akikula pamoja na watu wale, wakawauliza wanafunzi wake, kwa sababu gani anakula pamoja na walipishaji wa kodi na watenda mabaya? Yesu alisikia vile walivyosema, na kwa hiyo akawaambia, wenye afya nzuri hawahitaji muganga, ni wale wanaokuwa wagonjwa tu. Sikukuja kuwaita wenye haki kunifuata, lakini watenda mabaya. Wanafunzi wa Yohane Mbatizaji na Wafarisayo walikuwa wakifunga kula chakula. Hivi watu wakakuja kumuuliza Yesu, sababu gani wanafunzi wa Yohane Mbatizaji na wanafunzi wa Wafarisayo wanafunga kula chakula, lakini wanafunzi wako hawafungi? Yesu akawajibu, munafikiri kwamba wanaoalikwa kwa arusi wanaweza kujizuiza kula chakula cha karamu wakati bwana arusi angali pamoja nao? Hapana, wakati bwana arusi angali pamoja nao hawawezi kujizuiza kula, lakini kutakuwa siku bwana arusi atakapoondoshwa kati yao. Ni katika siku zile ndipo watafunga kula. Hakuna mutu anayeshonea kiraka kipya juu ya nguo ya zamani. Kama akifanya vile, kile kiraka kipya kinapasua nguo ya zamani, nako kupasuka kwake kunaongezeka zaidi. Vile vile hakuna mutu anayetia divai mupya ndani ya machupa ya ngozi yenye kuzeeka. Kama akifanya vile, ile divai mupya itapasua machupa yale yenye kuzeeka, nayo divai na machupa vyote vinapotea bure. Lakini inafaa kutia divai mupya ndani ya machupa mapya ya ngozi. Siku moja ya Sabato, Yesu akapita katika mashamba ya ngano. Wanafunzi wake wakaanza kuchuma-chuma masuke ya ngano kwa kadiri walivyoendelea katika njia. Basi Wafarisayo wakamwambia Yesu, sababu gani wanafunzi wako wanafanya jambo linalokatazwa kwa siku ya Sabato? Yesu akawajibu, hamujasoma bado vile Daudi alivyofanya wakati alipohitaji chakula, kwa sababu yeye mwenyewe na watu wake walisikia njaa? Si aliingia ndani ya nyumba ya Mungu na kula mikate mitakatifu iliyotolewa kwa Mungu? Jambo hili lilifanyika wakati Abiatari alipokuwa kuhani mkubwa. Ni makuhani tu walioruhusiwa kula mikate ile, lakini Daudi alikula na kuwapa watu wake vile vile. Yesu akaongeza kuambia, siku ya Sabato iliwekwa kwa ajili ya mafaa ya mutu, lakini mutu hakuumbwa kwa ajili ya siku ya Sabato. Ni kwa sababu hii mwana wa mutu ndiye Bwana hata wa siku ya Sabato. Marko sura ya tatu. Yesu aliingia tena katika nyumba ya kuabudia, na mule ndani mulikuwa mutu mmoja mwenye mkono unaokauka. Watu waliokuwa mule wakamchunguza Yesu kusudi waone kama atamponyesha mutu yule kwa siku ya Sabato, wapate sababu ya kumshitaki. Halafu Yesu akamwambia yule mwenye mkono unaokauka, simama hapa katikati. Kisha akawauliza, sheria inaturuhusu kufanya mema au kufanya mabaya kwa siku ya Sabato? Kuponyesha mutu au kumuua? Lakini wakakaa kimya. Yesu akawakazia macho kwa kasirani, akihuzunika kwa sababu ya ugumu wao. Akamwambia yule mutu, nyosha mkono wako. akaunyoosha, nao ukakuwa mzima tena. Pale pale Wafarisayo wakatoka nje na kwenda kukusanyika na watu wa Herode kusudi wafanye mipango ya kumuua Yesu. Yesu na wanafunzi wake wakaenda peke yao pembeni ya ziwa la Galilaya, na kundi kubwa la watu walimfuata. Watu hawa walitoka Galilaya na Yudea, Yerusalema, Idumea, katika inchi za upande mwingine wa mto Yordani na pande za muji wa Tiro na wa Sidona. Kundi hili kubwa la watu walimufikia Yesu kwa sababu walisikia habari za mambo aliyofanya. Na kwa kuona uwingi wa watu wale, Yesu akawaambia wanafunzi wake wamutayarishie chombo kidogo kusudi wasimusonge. Watu waliokuwa na magonjwa walikuwa wakisukumana kusudi wamufikie na kumugusa, kwa maana aliwaponyesha watu wengi. Na wakati pepo walipomuona Yesu, wakaanguka mbele yake na kulalamika wakisema, "Wewe ni mwana wa Mungu." Lakini Yesu aliwakaripia kwa nguvu wasimutambulishe yeye ni nani. Kisha Yesu akapanda juu ya kilima, akawaita watu aliowataka mwenyewe, nao wakakuja kwake. Akachagua 12 kati yao kusudi wakae pamoja naye na apate kuwatuma kwa kuhubiri na kuwapa uwezo wa kufukuza pepo. Wale 12 aliowachagua ni hawa: Simoni, Yesu aliyemupa jina la Petro, Yakobo na ndugu yake Yohane, wote wawili walikuwa wana wa Zebedayo. Yesu aliwapa jina la Boanerge, maana yake ngurumo ya radi. Andrea na Filipo, Bartolomayo, Matayo, Toma, Yakobo mwana wa Alfayo, Tadeo, Simoni wa kundi la Wazeloti, na Yuda Iskariota, yule aliyemtoa Yesu. Kisha Yesu akarudi kwenye nyumba. Kundi kubwa la watu wakakusanyika tena, hata Yesu na wanafunzi wake hawakupata wakati wa kula. Wandugu zake za jamaa waliposikia maneno haya, wakaondoka kwenda kumtoa, kwa maana walisema kwamba amepotelewa na akili. Walimu wa sheria waliotoka Yerusalema wakasema hivi juu ya Yesu: amepatwa na Beelzebuli. Na wengine wao wakasema, ni huyo mkubwa wa pepo ndiye anayemupa uwezo wa kufukuza pepo. Basi Yesu akawaita akawaambia kwa mifano akisema, namna gani shetani anaweza kujifukuza mwenyewe? Watu wa ufalme mmoja wakigombana wao kwa wao, ufalme ule utaanguka. Nao watu wa jamaa moja wakigombana wao kwa wao, jamaa ile haitadumu. Kama shetani akijigombanisha yeye mwenyewe na ufalme wake ukigawanyika, uwezo wake hautaendelea, lakini utaanguka. Mutu hawezi kuingia ndani ya nyumba ya mwenye nguvu na kunyang'anya vitu vyake isipokuwa kwanza anamufunga. Kisha anaweza kunyang'anya vitu vyake. Kweli ninawaambia, watu wataweza kusamehewa dhambi zao zote na matusi yao yote, lakini mutu anayemtukana Roho Mtakatifu hatasamehewa hata milele, kwa maana dhambi ile inadumu kwa milele. Yesu aliwaambia vile kwa sababu walisema kwamba yuko na pepo. Mama ya Yesu na wandugu zake wakakuja, wakasimama nje, wakatuma mutu kwenda kumuita. Kundi kubwa la watu waliikaa wakizunguka Yesu. Halafu wakamwambia, mama yako na wandugu zako wako nje wanakutafuta. Yesu akawajibu, nani ndiye mama yangu na nani ndiyo wandugu zangu? Kisha akawaangalia watu waliomzunguka na kusema, mama yangu na wandugu zangu ni hawa wanaoikaa hapa. Kwa sababu mtu yeyote anayefanya mapenzi ya Mungu, huyu ndiye ndugu yangu, dada yangu na mama yangu. Marko sura ya 4. Yesu alianza kufundisha tena pembeni ya ziwa la Galilaya. Kundi kubwa la watu walikusanyika karibu naye. Kwa hiyo akaingia ndani ya chombo na kuikaa mule. Chombo kilikuwa katika ziwa na watu walisimama ichikavu pembeni ya ziwa. Yesu akawafundisha mambo mengi akitumia mifano. Yeye akawaambia hivi katika mafundisho yake: Musikilize, mtu mmoja alikwenda kupanda mbegu. Alipokuwa akipanda mbegu katika shamba, zimoja zikaanguka pembeni ya njia, nao ndege wakakuja na kuzikula. Zingine zikaanguka pahali penye mawe, pasipokuwa udongo mwingi. Mbegu zile zikaota upesi kwa sababu hapakukuwa udongo mwingi. Wakati jua lilipokuwa kali likazichoma, na kwa sababu hazikukua na mizizi mikubwa zikakauka. Mbegu zingine zilianguka katikati ya miiba. Ile miiba ikaota na kuzisonga mbegu hata hazikuweza kutoa kitu. Lakini mbegu zingine zikaanguka katika udongo mzuri. Mimea ikaota, ikakomaa na kuzaa matunda. Zimoja zikazaa punje 30, zingine 60 na zingine punje 100. Kisha akawaambia, mwenye kuwa na masikio ya kusikia asikie. Wanafunzi 12 wa Yesu pamoja na watu waliokuwa pembeni yake walipokuwa peke yao, wakamuuliza awaelezee maana ya mifano ile. Yesu akawajibu, ninyi mumefunuliwa kujua siri ya ufalme wa Mungu, lakini watu wengine wanaokuwa nje ya kikundi chenu wanasikia mambo yote kwa njia ya mifano, kusudi wapate kuangalia lakini wasione, nao wapate kusikia lakini wasikuwe na ufahamu, kusudi wasipate kumgeukia Mungu na kusamehewa. Yesu akaongeza kuwaambia, kama musipoelewa mfano huu, namna gani mutaelewa mifano mingine? Mpandaji anapanda neno la Mungu. Nafasi ile mbegu zilipoanguka pembeni ya njia ni mfano wa watu wanaosikia neno la Mungu, lakini mara moja shetani anakuja na kuondoa lile neno lililopandwa ndani yao. Udongo wenye mawe, pahali mbegu zilipoanguka, ni mfano wa watu wanaosikia neno la Mungu na mara moja wanalipokea kwa furaha, lakini halizami ndani yao kama mizizi. Wanalishika kwa muda mfupi tu. Wakati taabu na mateso vinapowafikia kwa ajili ya neno la Mungu, mara moja wanaanguka. Udongo wenye miiba, pahali mbegu zilipoanguka, ni mfano wa wale wanaosikia neno la Mungu, lakini masumbuko ya dunia hii, udanganyifu wa mali na tamaa za namna nyingine vikiwaingia, vinasonga lile neno linalokuwa ndani yao na kulizuiza kuzaa matunda. Nao udongo mzuri walimopanda mbegu ni mfano wa watu wanaosikia neno la Mungu na kulipokea, nao wanazaa matunda, wamoja matunda 30, wengine 60 na wengine 100. Kisha Yesu akawaambia, taa inaletwa kwa kufunikiwa chini ya kitunga au chini ya kitanda? Si wanaiweka juu ya kinara? Ni hivi vile vile hakuna chochote kinachofichwa kitakachokosa kuonekana wazi, wala hakuna siri itakayokosa kufunuliwa waziwazi. Mwenye kuwa na masikio ya kusikia asikie. Yesu akawaambia tena, muangalie vizuri maneno munayosikia. Mungu atawapimia na kipimo kile munachowapimia wengine na kuwaongezea hata zaidi, kwa maana anayekuwa na kitu ataongezewa kingine, lakini asiyekuwa na kitu ataondolewa hata kidogo anachokuwa nacho. Yesu akaendelea kusema, ufalme wa Mungu unafanana na mtu mmoja aliyepanda mbegu katika shamba lake. Kila siku alilala na kuamuka, na mbegu ziliota na kukomaa, lakini hakujua namna gani mbegu zilivyoota. Udongo wenyewe unaotesha mimea, kwanza majani, halafu masuke, na kisha ngano zinazokomaa ndani ya masuke. Wakati ngano zinapokomaa, mutu anazivuna, kwa maana ni wakati wa mavuno. Yesu akasema tena, tufananishe ufalme wa Mungu na nini? Au tulinganishe na mfano gani? Unafanana na mbegu ya haradali. Inapopandwa katika udongo, ni ndogo sana kuliko mbegu zote za dunia, lakini ikiisha kupandwa inaota na kuwa kubwa zaidi kuliko mimea yote. Inatoa matawi makubwa, hata ndege wanaweza kujenga chicha zao juu yake kwenye kivuli chake. Yesu aliwafundisha watu kwa mifano mingi ya namna hii kwa kadiri walivyoweza kuelewa. Hakusema nao pasipo kutumia mifano, lakini alipokuwa pamoja na wanafunzi wake peke yao, aliwafasiria mambo yote. Na ilipotimia magharibi siku ile ile, Yesu akawaambia wanafunzi wake, "Tuvuke ngambo ingine ya ziwa." Basi wanafunzi wakaaga kundi la watu, wakaingia ndani ya chombo Yesu alimokuwa na kuondoka pamoja naye, na vyombo vingine vikamsindikiza. Zoruba kali ikavuma ndani ya ziwa. Maji yakajitupatupa ndani ya chombo hata kikaanza kujaa. Yesu alikuwa upande wa nyuma wa chombo akilala usingizi, akilalisha kichwa juu ya mfuko wa kuegemea. Wanafunzi wake wakamwamusha na kumwambia, "Mwalimu, haikuangaishi kuona sisi tunakufa?" Yesu akaamuka, akakaribia ile zoruba na kuiambia ziwa, "Kimya, tulizana." Basi zoruba ikakoma na kukakuwa kimya kabisa. Kisha Yesu akawaambia wanafunzi, "Sababu gani munaogopa? Mpaka sasa hamujakuwa na imani?" Halafu wakaogopa sana, nao wakaanza kuulizana, "Huyu ni mtu gani? Hata zoruba na ziwa vinamutii." Marko sura ya tano. Kisha Yesu na wanafunzi wake wakafika kule ngambo ingine ya ziwa la Galilaya katika inchi ya Wagerasi. Yesu alipotoka ndani ya chombo, pale pale mutu mumoja aliyeshikwa na pepo akakuja kukutana naye akitoka kwenye makaburi. Makao ya mutu huyu yalikuwa katika makaburi, wala hakuna mutu aliyeweza kumufunga tena hata na minyororo. Mara nyingi miguu yake ilifungwa vifungo vya chuma, nayo mikono yake na minyororo, lakini alikata minyororo ile na kuvunja-vunja vile vifungo vya chuma. Hakuna mutu aliyekuwa na nguvu ya kumshinda. Saa zote usiku na mchana alitangatanga katikati ya makaburi na kwenye milima, akilalamika na kujiumiza-umiza kwa mawe. Alipomwona Yesu kwa mbali, akaenda mbio na kumpigia magoti na kulalamika kwa nguvu akisema, "Yesu, mwana wa Mungu mkubwa, kuna neno kati yako na mimi? Ninakusihi kwa jina la Mungu, usiniteze." Alisema hivi kwa sababu Yesu alikuwa akimwamuru, "Wewe pepo, toka ndani ya mtu huyu." Basi Yesu akamuuliza, "Jina lako nani?" Naye akamjibu, "Jina langu ni Jeshi, maana sisi ni wengi." Akazidi kumusihi Yesu kwamba asiwatoshe wale pepo katika inchi ile. Na pale karibu na mulima kulikuwa kundi kubwa la nguruwe wakijitafutia chakula. Basi pepo wakamusihi Yesu kwamba awatume kuingia ndani ya nguruwe wale. Yesu akawaruhusu. Halafu wale pepo wakatoka ndani ya mutu yule na kuingia ndani ya nguruwe. Kundi zima la nguruwe karibu 2000 wakatelemuka mbio kwenye mulima na kutumbukia ndani ya ziwa, nao wakazama ndani ya maji. Wachungaji wa nguruwe wakaenda mbio kupasha habari katika muji na katika vijiji. Watu wakakuja kusudi waone jambo lililotokea. Walipomfikia Yesu, wakamwona yule aliyekuwa na kundi la pepo ndani yake akiikaa, akiwa amevaa nguo, nayo akili yake ikiwa sawa. Basi watu wale wakaogopa. Nao walioona yale yaliyotendeka wakawaelezea watu wale mambo yaliyomtokea yule aliyekuwa na pepo na yaliyotokea nguruwe. Kwa hiyo wakaanza kumusihi Yesu aondoke katika inchi yao. Yesu alipokuwa akiingia katika chombo, yule aliyekuwa na pepo akamusihi aende pamoja naye. Yesu hakumruhusu, lakini akamwambia, "Kwenda kwako kwenye jamaa yako na uwaelezee mambo Bwana aliyokutendea na namna alivyokuhurumia. Basi yule mtu akajiendea, akaanza kutangaza mambo yote Yesu aliyomtendea katika inchi ya miji kumi. Na watu wote waliomsikia wakashangaa sana. Yesu akavuka ngambo ingine ya ziwa la Galilaya. Alipokuwa pembeni ya ziwa, watu wengi wakakusanyika karibu naye. Halafu mkubwa mmoja wa nyumba ya kuabudia aliyeitwa Yairo akafika pale. Alipomwona Yesu akajitupa mbele yake, akamusihi sana akisema, binti yangu mdogo yuko karibu kufa. Ninakuomba ukuje kwanza kwa kuweka mikono yako juu yake kusudi apate kupona na kuishi. Basi Yesu akaenda pamoja naye. Watu wengi walimfuata na kumsonga-songa. Na kati yao kulikuwa mwanamke mmoja mwenye ugonjwa wa kutokwa na damu kwa muda wa miaka 12. Aliwaendea waganga wengi, lakini ingawa vile aliteswa sana na kupoteza mali yake. Yeye hakuweza kupona, lakini hali yake iliendelea kuwa mbaya zaidi. Wakati mwanamke yule aliposikia habari za Yesu, alikuja na kuingia katikati ya kundi la watu nyuma ya Yesu na kugusa nguo yake, kwa sababu alikuwa akijisemesha, kama nikiweza tu kugusa nguo ya Yesu nitapona. Alipogusa nguo ya Yesu, mara moja damu yake ikaacha kutoka, naye akajisikia amepona. Na mara moja Yesu akatambua kama nguvu zilitoka ndani yake. Basi akageuka kati ya kundi na kuuliza, ni nani aliyegusa nguo yangu? Wanafunzi wake wakamjibu, hauoni namna watu wanavyokusonga-songa? Namna gani unauliza kwamba ni nani aliyekugusa? Lakini Yesu akaangalia pande zake zote kusudi amwone yule aliyefanya vile. Yule mwanamke akaogopa na kuanza kutetemeka, kwa sababu alitambua yote yaliyomtukia. Halafu akakuja kujitupa kwa miguu yake na kumwambia ukweli wote. Yesu akamwambia, binti yangu, imani yako imekuponyesha. Ujiende na amani, ugonjwa wako umepona. Yesu alipokuwa hajamaliza kusema maneno haya, wajumbe wakafika kutoka kwa yule mkubwa wa nyumba ya kuabudia na kumwambia, binti yako amekwisha kufa. Basi kwa sababu gani ungali unamsumbua mwalimu? Lakini Yesu hakuangalia maneno yao, akamwambia yule mkubwa, usiogope, uamini tu. Na Yesu hakuruhusu mutu kumusindikiza isipokuwa Petro, Yakobo na Yohane, yule ndugu wa tumbo wa Yakobo. Walipofika kwa nyumba ya mkubwa Yairo, Yesu akakuta kuko makelele, nao watu wakilia na kulalamika sana. Akaingia ndani ya nyumba akawaambia, kwa nini munafanya makelele na kulia? Mtoto hakukufa, lakini analala tu. Nao wakaanza kumchekelea. Halafu Yesu akawaondosha wote nje, akawakamata wazazi wa yule mtoto na wanafunzi wake watatu, akaingia katika chumba pahali mtoto alipokuwa. Akashika mkono wa mtoto akamwambia, talita kumu, maana yake kijana binti, ninakwambia amuka. Mara moja yule kijana akasimama na kuanza kutembea. Alikuwa na umri wa miaka 12. Nao watu wakashangaa sana kwa kuona jambo hilo. Lakini Yesu aliwaagiza sana wasimwambie mtu yeyote jambo lililofanyika. Kisha akawaambia wamupe mtoto yule chakula. Marko sura ya 6. Yesu akatoka kule akaenda katika mji wake wa kuzaliwa, nao wanafunzi wake wakamfuata. Siku ya Sabato ilipotimia, akaanza kufundisha katika nyumba ya kuabudia. Watu wengi waliomsikiliza wakashangaa sana na kuulizana, huyu amepata maneno haya yote kutoka wapi? Ni hekima ya namna gani aliyopata? Ni kwa uwezo wa namna gani anafanya miujiza kama hii? Huyu si yule mseremala, mwana wa Maria, ndugu ya Yakobo, Yose, Yuda na Simoni? Nao dada zake si wanaishi hapa kati yetu? Na kwa hiyo wakakosa kumwaminia. Lakini Yesu akawaambia, nabii hakosewi heshima fasi zote, isipokuwa tu katika muji wake, katikati ya wandugu zake na katika jamaa yake. Kwa hiyo Yesu hakuweza kufanya muujiza wowote kule, isipokuwa aliweka mikono yake juu ya wagonjwa wachache na kuwaponyesha. Naye alishangaa sana kwa sababu ya kutokuamini kwa watu wale. Kisha Yesu akazunguka katika vijiji vya kandokando akiwafundisha watu. Aliwaita wanafunzi wake 12, akaanza kuwatuma 2 2 na kuwapatia uwezo wa kufukuza pepo. Akawaagiza, musibebe kitu chochote kwa safari yenu isipokuwa fimbo tu. Musibebe chakula, mfuko wala fedha ndani ya mikaba yenu. Muvae viatu, lakini musivae kanzu 2. Akawaambia tena, nafasi yoyote watakapowakaribisha ndani ya nyumba, mubakie mule mpaka mutakapotoka kule. Na nafasi yoyote watu watakapokataa kuwakaribisha na kuwasikiliza, mutoke kule na mukungute mavumbi toka juu ya miguu yenu. Jambo hili litakuwa ushuhuda juu yao. Basi wanafunzi wakaondoka, wakahubiri watu kwamba wageuke toka zambi zao. Wakafukuza pepo wengi na wakapakaa wagonjwa wengi mafuta na kuwaponyesha. Mfalme Herode alisikia habari za Yesu, kwa maana jina lake lilikuwa limevuma fasi zote. Watu wamoja walisema, huyu ni Yohane Mbatizaji aliyefufuka. Ni kwa sababu hii amepata uwezo wa kufanya miujiza. Lakini wengine walisema, huyu ni nabii Eliya. Wengine walisema, yeye ni nabii sawa na mmoja wa wale manabii wa zamani. Lakini Herode aliposikia habari zile, akasema, ni yule Yohane Mbatizaji niliyemkata kichwa ndiye amefufuka. Ni Herode mwenyewe aliamuru kwamba Yohane akamatwe na kutiwa katika kifungo. Ilitokea vile kwa sababu Herode alimuoa Herodia, mke wa ndugu yake Filipo. Yohane alikuwa amemwambia kwamba hana sheria ya kumuoa yule mke wa mudogo wake. Kwa hiyo Herodia akamwekea Yohane chuki na kutaka kumuua, lakini hakuweza kwa sababu ya Herode. Herode alimwogopa Yohane kwa sababu alijua kwamba Yohane ni mwenye haki na mutakatifu. Kwa hivi alimulinda. Alipenda kumsikiliza, ijapokuwa alifadhaika sana kila mara alipomsikia. Siku moja Herodia alipata wakati wa kumuua Yohane. Ilikuwa sikukuu ya kuzaliwa kwa Herode, wakati alipofanya karamu kwa wasimamizi wa serikali yake, wakubwa wa waaskari na waheshimiwa wa Galilaya. Binti ya Herodia aliingia na kucheza, hata Herode na waalikwa wake wakapendezwa. Halafu mfalme akamwambia yule binti, uniombe kitu chochote unachotaka, nami nitakupa. Kisha akamwapia akisema, nitakupa chochote utakachoniomba, hata ikiwa nusu ya ufalme wangu. Basi yule binti akatoka na kwenda kumuuliza mama yake, niombe nini? Mama yake akamjibu, omba kichwa cha Yohane Mbatizaji. Mara moja yule binti akarudi upesi kwa mfalme na kumwomba, ninataka unipe sasa hivi kichwa cha Yohane Mbatizaji katika sahani. Mfalme akahuzunika sana, lakini hakumkatalia kwa sababu ya viapo alivyovitoa na kwa sababu ya waalikwa wake. Mara moja mfalme akamtuma mmoja wa waaskari wake walinzi na kumwamuru aende kuleta kichwa cha Yohane Mbatizaji. Yule askari akaenda ndani ya kifungo na kumkata Yohane kichwa, kisha akakileta katika sahani akamupa yule binti, naye akakipatia mama yake. Wakati wanafunzi wa Yohane walipopata habari ile, wakaenda kubeba maiti yake na kuizika. Mitume wakarudi kwa Yesu na kumwelezea mambo yote waliofanya na yote waliofundisha. Watu waliomfikia Yesu na kuondoka walikuwa wengi sana, hata yeye na wanafunzi wake hawakupata wakati wa kula. Kwa sababu hii aliwaambia wanafunzi, tuende peke yetu kwa pahali penye ukiwa kusudi mupumzike kidogo. Basi wakaenda peke yao ndani ya chombo kwa pahali penye ukiwa. Lakini watu wengi waliwaona wakiondoka wakawatambua. Kwa hiyo wakaenda kule mbio kwa miguu toka miji yote. Wakawatangulia kule walipokuwa wakienda. Wakati Yesu alipotoka ndani ya chombo, akaona kundi kubwa la watu, akawasikilia huruma kwa sababu walikuwa kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Basi akaanza kuwafundisha maneno mengi. Ilipofika saa za magharibi, wanafunzi wa Yesu wakamfikia na kumwambia, hapa ni pori na sasa ni magharibi. Uwaage watu hawa kusudi waende kwenye nyumba kule katika mbuga na katika vijiji vya hapa karibu wapate kujinunulia chakula. Yesu akawajibu, ninyi wenyewe muwape chakula. Lakini wakamuuliza, unataka tuende kununua mikate kwa bei ya vikoroti 200 vya fedha? Naye Yesu akawauliza, muko na mikate mingapi? Muende kwanza kuangalia. Walipokwisha kujua, wakamwambia, tuko na mikate 5 na samaki 2. Basi Yesu akawaamuru wanafunzi wake wawaambie watu wote waikae chini kwenye majani kwa makundi mbalimbali. Wakaikaa kwa makundi ya watu 100, 100 na 50, 50. Kisha Yesu akatoa ile mikate 5 na samaki 2, akainua macho mbinguni, akamshukuru Mungu, akamega ile mikate, akawapa wanafunzi wake pamoja na zile samaki 2 kusudi waigawanyie watu wote. Wote wakakula na kushiba. Kisha wanafunzi wakaokota vipande vya mikate na vya samaki vilivyobaki, wakajaza vitunga 12. Hesabu ya wanaume tu waliokula ilikuwa 5,000. Pale pale Yesu akawalazimisha wanafunzi wake waingie ndani ya chombo na kumtangulia ngambo ingine ya ziwa la Galilaya kuelekea muji Betesaida. Kwa wakati ule alibaki akiaga lile kundi la watu. Kisha kuwaaga, akaenda kwenye kilima kwa kuomba. Giza lilipoingia, chombo kilikuwa katikati ya ziwa na Yesu alikuwa peke yake nchi kavu. Aliwaona wanafunzi wake wakitaabika kwa kuendesha chombo sababu upepo ulikuwa ukiwarudisha nyuma. Basi ilipokuwa karibu na mapambazuko, Yesu akawafikia akitembea juu ya maji akitaka kuwapita. Nao walipomuona akitembea juu ya maji, wakawaza kwamba ni mzimu. Wakaanza kulalamika, kwa maana wote walimuona na kuogopa sana. Lakini mara moja Yesu akasema nao na kuwaambia, mujipe moyo, ni mimi, musiogope. Kisha akaingia ndani ya chombo walimokuwa, na upepo ukakoma. Kwa hiyo wanafunzi wakashangaa sana, kwa maana hawakuelewa maana ya ule muujiza wa kuzidisha mikate, kwa kuwa mioyo yao ilikuwa migumu. Walipovuka ziwa, wakafika katika inchi ya Genezareti. Wakaezeka chombo kwenye kivuko. Walipotoka ndani ya chombo, mara moja watu wakamtambua Yesu. Basi wakaenda mbio wakipita katika inchi ile yote, wakaanza kumuletea wagonjwa wakibebwa juu ya vipoi. Wakamfikia Yesu popote waliposikia yuko. Na kila pahali Yesu alipokwenda, katika vijiji, miji au kwenye mbuga, watu waliweka wagonjwa katika viwanja vya makutano na kumusihi awaache wagonjwa waguse hata upindo wa kanzu yake tu. Nao wote waliougusa walipona. Marko sura ya saba. Wafarisayo na walimu wa moja wa sheria waliotoka Yerusalema wakakusanyika mbele ya Yesu. Wakawaona wanafunzi wake wa moja wakikula chakula na mikono michafu. Maana yake mikono waliokosa kunawa kufuatana na desturi ya dini yao. Ilikuwa vile kwa maana Wafarisayo na Wayuda wote wanashika desturi za babu zao zinazokataza kula pasipo kunawa mikono kama inavyostahili. Tena wanapotoka kwa soko hawakuli pasipo kuoga kwanza. Na zaidi ya hii wanashika desturi zingine nyingi kama vile namna ya kusafisha vikombe, mitungi na vyungu vilivyotengenezwa na shaba. Basi Wafarisayo na walimu wa sheria wakamuuliza Yesu, sababu gani wanafunzi wako hawafuati desturi za babu zetu, lakini wanakula chakula na mikono michafu? Yesu akawajibu, Isaya alitabiri vema wakati alipoandika maneno haya juu yenu ninyi wanafiki. Mungu anasema, watu hawa wananiheshimu kwa midomo yao, lakini mioyo yao ni mbali nami. Ibada wanayonifanyia ni ya bure, sababu mafundisho yao yanalingana na kanuni za watu tu. Yesu akaendelea kuwaambia, munaacha amri za Mungu pembeni na kushika desturi za watu. Munajua vizuri namna ya kutupilia amri za Mungu kusudi mushike desturi zenu. Maana Musa alisema, waheshimu baba yako na mama yako, na anayemutukana baba yake au mama yake anapaswa kuuawa. Lakini ninyi munasema kwamba mutu akiwa na kitu cha kumusaidia baba au mama yake, lakini akimwambia kwamba kitu kile ni korbane, maana yake kimetolewa kuwa sadaka takatifu kwa Mungu, munamuruhusu asiwasaidie wazazi wake. Hivi munadharau neno la Mungu kwa ajili ya desturi zenu munazopokezana. Nanyi munafanya mambo mengine mengi ya namna ile. Kisha Yesu akaita tena kundi la watu na kuwaambia, ninyi wote munisikilize na kuelewa maneno haya. Hakuna kitu kinachoingia ndani ya mutu kutoka nje kinachoweza kumchafua, lakini kitu kinachotoka ndani yake ndicho kinachomchafua. Mwenye kuwa na masikio ya kusikia asikie. Wakati Yesu alipoachana na kundi na kuingia ndani ya nyumba, wanafunzi wake wakamuuliza maana ya mfano ule, naye akawaambia, hata ninyi vile vile hamuwezi kuelewa? Hamufahamu kwamba kila kitu kinachoingia ndani ya mutu kutoka nje hakiwezi kumchafua? Kitu kile hakiingii ndani ya moyo wake, lakini kinaingia tu ndani ya tumbo na kisha kinatoka na kwenda katika choo. Kwa kusema hivi, Yesu alionyesha kwamba vyakula vyote vinaruhusiwa kukuliwa. Yesu akaongeza kusema, ni kile kinachotoka ndani ya mutu ndicho kinachomchafua. Kwa maana ni ndani ya mutu, ni kusema ndani ya moyo wake, ndimo munamotoka mawazo mabaya yanayoleta uzinzi, wizi, uuaji, uasherati, tamaa mbaya, matendo mabaya, ukorofi, maisha ya ovyo, wivu, matukano, majivuno na upumbafu. Maovu haya yote yanatoka ndani ya mutu, nayo yanamufanya kuwa mchafu. Kisha Yesu akaondoka pale na kwenda katika jimbo lililokuwa karibu na muji Tiro. Akaingia ndani ya nyumba, naye hakutaka mutu ajue kwamba yuko mule, lakini haikuwezekana kwake kujificha. Mwanamke mmoja binti yake aliyeshikwa na pepo akasikia habari za Yesu. Mara moja akamufikia Yesu na kujitupa kwa miguu yake. Mwanamke yule hakukuwa wa taifa la Wayuda. Alikuwa mzaliwa wa jimbo la Foinikia katika nchi ya Suria. Yeye akamwomba Yesu afukuze yule pepo kutoka ndani ya binti yake. Lakini Yesu akamjibu, waache kwanza watoto wa nyumba washibe, kwa sababu si vizuri kukamata chakula cha watoto na kukitupia imbwa. Mwanamke yule akamjibu, Bwana, unasema ukweli, lakini hata imbwa wanazoea kula makombo watoto wanayoyaangusha chini ya meza. Basi Yesu akamwambia, kwa sababu ya jibu hili, unaweza kurudi kwako. Yule pepo ametoka ndani ya binti yako. Mwanamke yule alipofika kwake, akamwona binti yake akilala katika kitanda, na yule pepo alikuwa amekwisha kutoka ndani yake. Kisha Yesu akaondoka kule katika jimbo lililokuwa karibu na Tiro. Akapita Sidona na katikati ya inchi ya miji kumi, hata akafika kwenye ziwa la Galilaya. Wakamuletea mtu mmoja aliyekuwa kiziwi na mwenye kigugumizi vile vile. Wale waliomuleta wakamusihi Yesu amuponyeshe kwa kuweka mikono juu yake. Basi Yesu akamwondoa yule mutu kati ya kundi, akaenda naye mbali kidogo, akamutia vidole ndani ya masikio, akatema mate na kumugusa ulimi kwa mate yale. Kisha Yesu akaangalia juu mbinguni, akasisimua na kumwambia yule mutu, Efata, maana yake funguka. Mara moja masikio yake yakafunguka, nao ulimi wake ukafunguliwa, akaanza kusema vizuri. Yesu akawaagiza wasimwambie mtu habari ya tendo hili, lakini kwa kadiri alivyowakataza, wao walizidi kutangaza habari. Nao watu wakashangaa sana na kusema, mambo anayoyafanya ni mazuri kweli, anawawezesha hata viziwi wasikie nao wabubu wapate kusema. Marko sura ya munane. Katika siku zile kundi kubwa la watu walikusanyika tena. Nao walipokosa chakula, Yesu akawaita wanafunzi wake na kuwaambia, ninawasikilia watu hawa huruma kwa sababu wamekaa nami sasa muda wa siku tatu nao hawana chakula tena. Kama nikiwaambia waende kwao pasipokula, wataregea katika njia, kwa maana wamoja kati yao wametoka mbali. Wanafunzi wake wakamjibu, hapa katika pori mtu ataweza kupata wapi chakula cha kuwashibisha? Yesu akawauliza, muko na mikate ngapi? Nao wakamjibu, tuko na mikate saba. Basi Yesu akawaamuru watu waikae chini. Kisha akakamata ile mikate saba, akamshukuru Mungu, akaimega na kuwapa wanafunzi wake waigawanye kwa watu, nao wanafunzi wakaigawanya. Walikuwa vile vile na samaki ndogo chache. Yesu akamshukuru Mungu na kuwaambia wanafunzi wazigawanye vile vile. Wote walikula na kushiba. Kisha wanafunzi wakaokota vipande vya mikate na vya samaki vilivyobaki, wakajaza vitunga saba. Watu waliokula walikuwa yapata 1400. Kisha kuagana nao, mara moja Yesu akaingia ndani ya chombo pamoja na wanafunzi wake, akaenda katika jimbo la Dalmanuta. Wafarisayo wakamfikia Yesu na kuanza kubishana naye. Wakamupima wakimuomba awaonyeshe kitambulisho kinachohakikisha kwamba uwezo wake umetoka kwa Mungu. Yesu akaugua sana kwa huzuni na kusema, sababu gani ninyi watu wa kizazi hiki munataka kuona kitambulisho? Kweli ninawaambia, hamutaonyeshwa kitambulisho. Kisha akawaacha, akaingia tena ndani ya chombo, akaanza kuvuka ziwa. Wanafunzi walikuwa wamesahau kupeleka mikate, isipokuwa walikuwa na mkate mmoja tu ndani ya chombo. Yesu akawaagiza, mujiangalie vizuri, mujiepushe na chachu ya Wafarisayo na ya Herode. Wanafunzi wakaanza kusemezana, anasema hivi kwa sababu hatuna mikate. Yesu akatambua maneno waliyosema, basi akawauliza, sababu gani munasemezana juu ya kukosa mikate? Hamujafahamu wala kuelewa? Mioyo yenu ingali migumu? Muko na macho lakini hamuoni? Muko na masikio lakini hamusikii? Hamukumbuki wakati nilipomega mikate mitano na kulisha watu 5,000? Wakati ule mulijaza vitunga ngapi na vipande vya mikate? Wakajibu, 12. Naye akawauliza tena, na wakati nilipomega mikate 7 na kulisha watu 4,000, mulijaza vitunga ngapi na vipande vya mikate? Wakamjibu, 7. Basi Yesu akawauliza, na hata sasa hamujelewa kitu? Yesu na wanafunzi wake wakafika Betesaida. Kule wakamuletea Yesu mutu mmoja kipofu na kumuomba amuguse kusudi apate kupona. Yesu akashika mkono wa yule kipofu na kumpeleka nje ya kijiji. Yesu alipokwisha kupakaa mate kwa macho ya mutu yule na kuweka mikono juu yake, akamuuliza, unaona kitu? Kipofu akainua macho yake na kusema, ninaona watu wakitembea, lakini wanaonekana kama miti. Yesu akagusa tena macho ya yule kipofu, naye akapata kuona vizuri. Macho yake yakapona na kupata kuona vitu vyote waziwazi. Kisha Yesu akamwomba arudie kwake, akimwagiza asirudi katika kijiji. Yesu na wanafunzi wake wakaenda pande za vijiji vilivyokuwa karibu na muji Kaisaria Filipi. Walipokuwa katika njia, yeye akawauliza, watu wanasema kwamba mimi ni nani? Nao wakamjibu, wamoja wanasema kwamba wewe ni Yohane Mbatizaji, wengine wanasema kwamba wewe ni nabii Eliya, na wengine wanasema kwamba wewe ni mmoja wa manabii wengine. Halafu Yesu akawauliza, na ninyi munasema kwamba mimi ni nani? Petro akamjibu, wewe ni Kristo. Basi Yesu akawaagiza wasimwambie mutu neno lile. Kisha Yesu akaanza kuwafundisha wanafunzi wake akisema, sherti mwana wa mutu ateswe na kukataliwa na wasimamizi wa watu, wakubwa wa makuhani pamoja na walimu wa sheria, atauawa na kwa siku ya tatu kisha kufa kwake atafufuka. Yeye aliwaambia maneno hayo waziwazi. Basi Petro akamwita Yesu pembeni na kuanza kumkaripia, lakini Yesu akawageukia wanafunzi wake na kumkaripia Petro akisema, ondoka hapa karibu nami wewe Shetani, kwa maana mawazo yako si ya Mungu lakini ni ya kimutu. Kisha Yesu akaita kundi la watu pamoja na wanafunzi wake na kuwaambia, kama mutu akitaka kunifuata asijishughulikie mwenyewe, lakini ajitolee kwa kubeba msalaba wake na kunifuata. Kwa maana mutu anayetaka kulinda uzima wake ataupoteza, lakini yule atakayetoa uzima wake kwa ajili yangu na kwa ajili ya habari njema ataulinda. Ni faida gani kwa mutu kupata utajiri wote wa dunia lakini anapoteza uzima wake? Hakuna kitu chochote mutu anachoweza kutoa kwa kukomboa uzima wake. Kwa hiyo mutu yeyote anayesikia haya juu yangu na juu ya mafundisho yangu kati ya watu wa kizazi hiki kisichokuwa na uaminifu mbele ya Mungu na chenye zambi, mwana wa mutu atasikia haya juu yake vile vile. Itakuwa vile atakapokuja pamoja na wamalaika watakatifu akitukuzwa na Baba yake. Marko sura ya 9. Na Yesu akaongeza kusema, kweli ninawaambia, wamoja kati ya watu wanaokuwa hapa hawatakufa mbele hawajaona ufalme wa Mungu ukikuja kwa uwezo. Nyuma ya siku 6, Yesu aliwatoa Petro, Yakobo na Yohane na kuwapeleka kwenye mulima murefu peke yao. Na kule sura ya Yesu ikageuka mbele yao. Nguo zake zikageuka nyeupe sana na kumetameta. Wala katika dunia hakuna fundi wa kufua anayeweza kuziangarisha kama vile. Halafu wale wanafunzi watatu wakawaona Eliya na Musa wakisemezana na Yesu. Basi Petro akamwambia Yesu, Mwalimu, ni vizuri kuona kwamba sisi tuko hapa. Tujenge vibanda vitatu, kimoja chako, kimoja cha Musa na kingine cha Elia. Petro hakujua la kusema, kwa maana yeye na wenzake waliogopa. Halafu wingu likatokea na kuwafunika, na sauti ikasikilika toka katikati ya lile wingu ikisema, huyu ni mwana wangu mpendwa, mumusikilize. Mara moja wanafunzi waliangalia pande zao zote, hawakumwona mutu mwingine pamoja nao isipokuwa Yesu peke yake. Walipokuwa wakishuka toka kwa mulima, Yesu akawaamuru, musimwelezeye mutu mambo muliona mpaka mwana wa mutu atakapofufuka. Wao walitii agizo hilo, lakini wakaanza kuulizana, maana ya kufufuka huku ni gani? Kisha wakamuuliza Yesu, kwa nini walimu wa sheria wanasema kama sherti Elia arudi kwanza? Yesu akawajibu, hakika Elia anapaswa kurudi kwanza kutengeneza mambo yote. Lakini sababu gani maandiko matakatifu yanasema vile vile kwamba mwana wa mutu atateswa sana na kuzarauliwa? Lakini ninawaambia kama Elia amekwisha kurudi, na watu walimutendea yote waliotaka, kama maandiko yanavyosema juu yake. Waliporudi kwenye wanafunzi wengine, wakaona kundi la watu wengi wakiwazunguka na walimu wa sheria wakibishana nao. Mara moja watu walipomwona Yesu wakashangaa sana, wakakimbia kwenda kumsalimia. Yesu akawauliza wanafunzi wake, munabishana nao juu ya nini? Na mutu mmoja kati ya kundi akamjibu, Mwalimu, nimemuleta mwana wangu kwako, kwa maana yuko na pepo wa bubu. Kila wakati yule pepo anapomukamata anamwangusha chini, na mtoto anatoka pofu na kusaga meno, nao mwili wake unakauka. Niliomba wanafunzi wako wamufukuze yule pepo, lakini hawakuweza. Yesu akawaambia wanafunzi wake, ninyi watu wa kizazi kisichoamini Mungu, nitakaa pamoja nanyi tena mpaka wakati gani? Nitawavumilia tena mpaka wakati gani? Muniletee mtoto hapa. Halafu wakamuleta mtoto kwake, na mara moja yule pepo alipomuona Yesu akamutikisa tikisa yule mtoto kwa nguvu, hata akaanguka chini, akagaagaa chini na kutoka pofu. Yesu akamuuliza baba ya mtoto, amekuwa na hali hii tangu wakati gani? Baba yake akamjibu, ni tangu utoto wake, na mara nyingi huyo pepo anamutupa katika moto na ndani ya maji kusudi amuue. Lakini kama unaweza kufanya kitu, hutuhurumie na kutusaidia. Yesu akamwambia, kwa sababu gani unasema kama unaweza? Yote yanawezekana kwa yule anayeamini. Mara moja baba ya mtoto akasema kwa nguvu, ninaamini, lakini unisaidie kwa ajili ya kukosa kuamini. Wakati Yesu alipoona watu wengi wanazidi kukusanyika mbio mbio, akamkaripia yule pepo na kumwambia, wewe pepo wa bubu na wa kiziwi, ninakuamuru utoke ndani ya mtu huyu, wala usimurudilie tena. Yule pepo akalalamika, akamutikisa tikisa mtoto kwa nguvu na kutoka ndani yake. Mtoto akaonekana sawa amekufa, hata watu wengi wakaanza kusema kwamba amekufa. Lakini Yesu akamshika mkono, akamwinua, naye akasimama. Yesu alipokwisha kuingia ndani ya nyumba, wanafunzi wake wakamuuliza hivi wakiwa peke yao, sababu gani sisi hatukuweza kumfukuza yule pepo? Yesu akawajibu, pepo wa namna hii wanaweza kufukuzwa tu kwa njia ya maombi. Yesu na wanafunzi wake wakatoka kule na kupitia jimbo la Galilaya. Yesu hakutaka mtu ajue pahali walipokuwa, kwa sababu alikuwa akiwafundisha wanafunzi wake akiwaambia, mwana wa mtu atatolewa katika mikono ya watu, nao watamuua, na kwa siku ya tatu kisha kufa kwake atafufuka. Lakini wanafunzi hawakufahamu maana ya mafundisho hayo, wakaogopa kumuuliza neno. Walipofika Kapernaumu na kuingia ndani ya nyumba, Yesu akawauliza wanafunzi wake, mulibishana juu ya nini katika njia? Lakini wakanyamaza, kwa sababu walikuwa wakibishana katika njia kwamba nani anayekuwa mkubwa kati yao. Basi Yesu akaikaa, akawaita wanafunzi wake kumi na wawili na kuwaambia, mutu anayetaka kuwa wa kwanza anapaswa kujiweka wa mwisho kuliko wote na kuwa mtumishi wa wote. Kisha akatoa mtoto mdogo akamuweka mbele yao na kumkumbatia, naye akawaambia, anayemupokea mtoto mdogo kama huyu kwa ajili yangu ananipokea mimi, na anayenipokea hanipokei mimi tu, lakini anamupokea vile vile yule aliyenituma. Yohane akamwambia Yesu, Mwalimu, tulimwona mtu mmoja akifukuza pepo kwa jina lako, nasi tulimukataza kwa sababu yeye si wa kikundi chetu. Lakini Yesu akajibu, musimukataze, kwa maana hakuna mutu anayefanya miujiza kwa jina langu ambaye anaweza nyuma kidogo kusema vibaya juu yangu. Ni vile, kwa maana asiyekuwa adui yetu ni wa upande wetu, na yeyote atakayewapa kikombe cha maji kwa ajili yangu, kwa sababu ninyi ni watu wa Kristo, kweli ninawaambia, mutu yule hatakosa kupewa zawadi yake. Yeyote atakayeangusha mmoja wa hawa wadogo wanaoniamini, ingelikuwa heri afungiwe jiwe kubwa la kusagia katika shingo na kutupwa ndani ya bahari. Kama mkono wako ukikukosesha uukate, ni heri kwako kuingia kwenye uzima wa kweli ukiwa na mkono mmoja kuliko kuwa na mikono miwili na kwenda katika jehenamu ndani ya moto usiozimika. Mule muna vidudu visivyokufa na moto usiozimika. Kama mguu wako ukikukosesha uukate, ni heri kwako kuingia kwenye uzima wa kweli ukiwa na mguu mmoja kuliko kuwa na miguu miwili na kutupwa katika moto wa jehenamu. Mule muna vidudu visivyokufa na moto usiozimika. Kama jicho lako likikukosesha uliongoe, ni heri kwako kuingia katika ufalme wa Mungu ukiwa na jicho moja kuliko kuwa na macho mawili na kutupwa katika jehenamu. Mule muna vidudu visivyokufa na moto usiozimika. Kwa maana kila mtu atatiwa chumvi kwa moto. Chumvi ni kitu kizuri, lakini chumvi ikipoteza onjo lake itatiwa nini kusudi ipate tena kukolea? Muwe na chumvi ndani yenu na muishi pamoja kwa amani.